все такое гадание. Мне подается вельми трапное все ж таки меркование господаря Дынько относно изменения социальной самоидентификации тих працовных. Да? Нема того працовного человека, який там на початку 90-х выходил на площадь до будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старые супрацовники, которые еще отчувают некую там дотычность до такого працовного коллектива, який сприймается як и політичний суб'єкт. А молодые працовные там, які отримують неблагие заробки, а зараз чому эти заробки зменшилися и нема чим платить за кредит, яны ідентифікуюцца не як пролетарии, а як атрымальники вось гэтага крыту некім банку. Да? І адповідно гэта накладає свой адбіток на ставлення до того, что можна патрабаваць улады. І я думаю, что все ж таки это будет уплывать на атомизацию этих протестов. Некие локальные выступления не выльются в больш широкий и агульнонациональный протест. Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шановныя слухачы! Вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.